kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün. Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Onlar Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar. Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı oradan dışarı atacaktır. Heyhat, izzet, Allah'ın, Resulünün ve mü'minlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Tegabun suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allah yaptığınız her şeyi görür. Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de O'na olacaktır. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir. Daha önceki inkârcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar, yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır. Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar, bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş, dediler. Onların nübüvvetlerini inkâr edip, sırt çevirdiler. Allah da müstagni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah, ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Kâfirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için, elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Gün gelir Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Dini inkâr edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Mü'minler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan